Raise your head in simple. Zorgen, ik denk er niet aan. Naast je steekt de beat aan, we gaan ervoor. Ik wil niks horen.